Credo in unum Deum, Padrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Padre filioque cum Padre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confideram unum baptismo.